sessizliği bu böyle içimi delip geçti. Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç ettin. Kime benzedim durma söyle, hangi hallerim eski aşklarından. Nasıl bilirdin beni söyle, ne çıkardın telaşlarımdan. Yerime yenisi gelir bir, ama olur mu benim gibi. Sarıla sarıla sıkar bildiğin bütün kadınlar seni. Yerime yenisi gelir bir, ama olur mu benim gibi. Sarıla sarıla yakar bildiğin bütün kadınlar seni. İçimi delip geçti. Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç ettin. Kime benzedim durma söyle, hangi hallerim eski aşklarından. Nasıl bilirdin beni söyle, ne çıkardın telaşlarımdan. Yerime yenisi gelir bir, ama olur.